emitowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach panuje wzmożony ruch. Wiele osób dopiero dziś wraca z uroczystości Wszystkich Świętych. Policja apeluje o bezpieczną jazdę. Szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa w Wierzchosławicach mówił o konieczności pojednania i odbudowy wspólnoty narodowej. W Warszawie trwają wyjątkowe zawody. Niepodległa piątka. Fajna inicjatywa, tak jak Biegiem Podległości, który był moim pierwszym biegiem, którym pierwszy raz pobiegłem ponad 20 lat temu. Niepodległa piątka jest taką młodszą siostrą. Funkcjonariusze drogówki ostrzegają, że dziś na licznych trasach jest zwiększony ruch. W wielu miejscach w kraju można spodziewać się więcej kontroli policji. Tylko wczoraj doszło do 52 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 59 zostało rannych. Zatrzymano też około 300 pijanych kierowców. Policjanci przypominają, że wielu kierowców przedłożyło sobie wypoczynek po Wszystkich Świętych i dziś będą wracać do domów. Spodziewamy się większego ruchu w związku z powrotami. Tu również należy spodziewać się większej liczby patroli, szczególnie na trasach wlotowych i wylotowych z dużych aglomeracji. Dlatego apelujemy o ostrożność i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, szczególnie tych dotyczących prędkości. Mówił komisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. A najnowsze informacje z dróg można usłyszeć, przypomnijmy, w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez internet czy technologię DAB+. Podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa w Wierzchosławicach szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że trzeba odbudować wspólnotę i pojednać Polaków. Szef Ludowców zaznaczył, że Polska jest krajem wszystkich, niezależnie na kogo oddali głos. Niezależnie skąd jesteście, niezależnie jakie macie poglądy i światopoglądy. Każdy z was, moi rodacy, jest gospodarzem w naszej ojczyźnie i ma być gospodarzem i ma brać odpowiedzialność. A my będziemy o to dbać, żeby nikt nie czuł się wykluczony. Pominięty, zapomniany. Dla wszystkich jest wielkiej, ukochanej Rzeczpospolitej miejsce. Tego nas uczył Wincenty Witos. Tym drogowskazem się kierujemy. Tą drogą idziemy. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości dziękował organizacjom i stowarzyszeniom patriotycznym za uczczenie pamięci Wincentego Witosa. Podziękował także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Instytutowi Pamięci Narodowej za to, co robią na rzecz upamiętniania ruchu ludowego i Wincentego Witosa. Papież zaapelował o zawieszenie broni w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Jego wystąpienia słuchał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Po modlitwie papież powiedział, że niepokoi go bardzo poważna sytuacja w Palestynie i Izraelu, gdzie tak wiele osób straciło życie w trwającym konflikcie zbrojnym. W imieniu Boga proszę was, zatrzymajcie się, zawieście broń. Mam nadzieję, że zrobione zostanie wszystko, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu. Papież zaapelował o stworzenie warunków, by można ewakuować rannych i dostarczyć ludności w strefie Gazy pomoc humanitarną. Prosił o zwolnienie zakładników, szczególnie dzieci. Zachęcił do modlitw o to, by strony konfliktu miały odwagę powiedzieć dość. W rozważaniach przed modlitwą papież przestrzegał przed dwulicowością. Wskazał, że aby być skutecznym nauczycielem, trzeba najpierw być wiarygodnym świadkiem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Liczymy się wszyscy. To hasło trwających na Stadionie Narodowym otwartych Mistrzostw Polski w biegu na 5 km Niepodległa Piątka. Zawody to forma świętowania zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwyciężył pan? Nie, niestety, może następnym razem. Ale chyba życiówka poszła. Ile? Poniżej 22 minut. Fajna inicjatywa, tak jak Biegiem Podległości, który był moim pierwszym biegiem, którym pierwszy raz pobiegłem ponad 20 lat temu. Niepodległa Piątka jest taką młodszą siostrą. A jak to jest biec właśnie dla Niepodległej? Należy na pewno świętować i hełbić naszą historię, oddawać cześć bohaterom, którzy za nas walczyli, przelewali krew za to miasto. Jak rodowity warszawiak, podwójnie im dziękuję za to, co dla nas zrobili, dla Warszawy i dla Polski. W imprezie w randze Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn na 5 km zgłosiło się około 2000 biegaczy. O 16 nastąpi dekoracja i podsumowanie tego wydarzenia. To był serwis Trójki.

Myslowicy i sprzedawcy marzeń. Obiecałam Państwu, że w naszym studiu pojawi się gość. No to się pojawi. Alicja Szemplińska, to właśnie ją dzisiaj będziemy pytać o muzyczną karierę. Alicja śpiewała już od najmłodszych lat. Zdarzyło jej się już w młodym wieku wystąpić na dużym ekranie. A jeśli chodzi o jej młody wiek, no to też Alicja nie ukrywa, że wytykała palcem gwiazdy sceny muzycznej. Jak miałam 4 lata, zaczęłam śpiewać w chórze kościelnym i wtedy moim nauczycielem w chórze był pan Dominik Molewski, który zresztą potem uczył mnie śpiewać i muzyki w liceum. I pamiętam, że to był jakiś początek mojej muzycznej drogi. Tam zaczęła się moja miłość do śpiewania właśnie w różnych głosach. No ale tak naprawdę początki miałam również w przedszkolu, gdzie moja pani Kasia, pani przedszkolanka, dostrzegła we mnie jakiś potencjał muzyczny i tam zaczęły się pierwsze występy na scenie i pierwsze konkursy muzyczne właśnie w wieku lat 4-5. No i potem pierwszy program muzyczny, o którym niewiele osób wie, ale jak miałam 5 lat, to wystąpiłam w programie Przebojowe Dzieci. No i tak to się wszystko zaczynało. Dzieci w wieku tak lat 5, 6, 7 przyjeżdżały i śpiewały. I pamiętam, że wtedy też przyjeżdżały gwiazdy odcinka. I gwiazdami odcinka w moim odcinku byli Golec Orkiestra, bracia Golec. I ja miałam zadanie usiąść pomiędzy nimi i pokazywać na nich palcem, bo miałam piosenkę O mnie się nie martw i pamiętam, że to był największy stres mojego życia wtedy i największy zaszczyt, że mogłam obcować z wielkimi gwiazdami. Moja pierwsza styczność z bardziej profesjonalnym śpiewaniem miała miejsce w wieku lat 12-11, kiedy poszłam na lekcję do mojego trenera wokalnego Marcina Wortmana. No i tam zaczęłam uczyć się emisji głosu i dowiedziałam się tych wszystkich technik i tajników. No i wtedy zaczęłam jeździć na konkursy muzyczne, na festiwale po całej Polsce i to był dla mnie czas pierwszych występów na scenie. I tak to wszystko się rozpoczęło, bo tak naprawdę najwięcej doświadczenia zebrałam na scenach tych różnych konkursów i festiwali w Polsce i potem to mi pomogło w późniejszym czasie w programach telewizyjnych. Puste miasto wokół nas, wschodzi słońce, zwalnia czas. Na plecach czuję twoją dłoń, wysyła ciepło aż po kość. Splecione w jedną całość, na wskroś pokrój, jak może to być mało. Ty chcesz, ja nie, ja nie. I ja. I jaka będzie teraz noc? program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia minut po godzinie drugiej. Mrozu i jego złoto to przed chwilą w Trójce. Naszym złotem jest dzisiaj Alicja. Alicja Szemplińska to jest utalentowana wokalistka, która swoją karierę muzyczną zaczynała już w wieku kilku lat, o czym mówiła przed chwilą na antenie, ale szerszej publiczności dała się poznać dzięki występowi w pewnym muzycznym talent show. I tam też nagrała jeden ze swoich pierwszych singli. To był pierwszy singiel w programie Voice of Poland. Mam z nim takie wspomnienia, że powstał bardzo, bardzo dynamicznie. Wtedy mieliśmy mało czasu z jednego odcinka na drugi, żeby te single w ciągu tygodnia tak naprawdę powstały, żebyśmy nagrali do nich teledyski. Ten czas całego programu Voice of Poland mi bardzo szybko zleciał. Na początku były przesłuchania w ciemno, a potem od czasu przesłuchań aż do finałów to wszystko pamiętam trochę przez mgłę, przez wszystkie emocje. Cieszę się, że ten pierwszy singiel spotkał się z takim miłym odbiorem. Na pewno to było bardzo fajne jako debiut. Soul R&B od zawsze mnie kręciło. No i przyznam, Prawie My jest singlem zdecydowanie bardziej popowym niż moja twórczość teraz. I myślę, że zawsze dążyłam do tego, żeby robić taką muzykę, jaką robię dziś, mimo tego, że wciąż soul i R&B są niszą w Polsce, nad czym troszkę ubolewam. Ale też artyści tacy jak ja myślę, że mają misję, żeby to zmienić i zarażać coraz to więcej osób w Polsce właśnie tą muzyką. Więc myślę, że teraz jestem bardzo blisko siebie i moich muzycznych inspiracji, które były ze mną tak naprawdę też od najmłodszych lat, bo moja mama puszczała mi Whitney Houston, Aretha Franklin, Celine Dion, Donego Hathawaya i ja na takiej muzyce się wychowałam i taka muzyka zawsze była w moim sercu.

coś padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. 28 minut po godzinie 14 słuchają Państwo Trójki, a gościem dzisiejszej audycji spotkania trzeciego stopnia jest Alicja. Alicja ma zaledwie 21 lat, ale jej głos brzmi tak, jakby całe życie spędziła na scenie. No, w sumie to trochę prawda, bo już w wieku kilku lat Alicja występowała. No i wielokrotnie też Alicja podkreśla, że jej ulubionym stylem muzycznym jest soul i R&B, a ulubioną wokalistką Alicia Keys? Alicia Keys? O, oczywiście. To Alicia to jest moja wielka miłość. Byłam na jej koncercie w Krakowie. Pamiętam, że moi rodzice zrobili mi taki prezent na 19 urodziny. Pojechałam na jej koncert i po prostu jeszcze bardziej zakochałam się, gdy usłyszałam te wszystkie piosenki na żywo w wersji zarówno studyjnej, jak i płytowej. Bardzo mi się podobało to, co ona zrobiła z tym jednym z najnowszych albumów, że wszystkie piosenki były w dwóch wersjach. No, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, ale ja też do dziś pamiętam moje pierwsze zmagania z utworem i Fine Got You i wszystkie dziewczynki, które chciały to śpiewać na konkursach i jak trudne to było do zaśpiewania w wieku lat 10-11, jak nie potrafiłam trafić w żaden dźwięk. Tak, na piosenkach Alicia Keys absolutnie kształciłam się muzycznie i moim największym zadaniem była próba śpiewania tych wszystkich singli po kolei. I keep on falling in and I love with you sometimes I love you. Oh.